Something in the way she moves attracts me like no other lover. And something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. Just stick around now, it may show. I don't know, I don't know. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know, no, I don't know. You stick around. It may show, I don't know, I don't know. Something in the way she knows me, and all I have to do is just think of her. Something in the things she shows me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. Don't want to leave her now. Μπορεί όταν βγήκαν οι Beatles στην Αμερική το 64, όταν ρωτήθηκε τότε σε μια συνέντευξη ο Σινάτρα ποια είναι η γνώμη του, σχεδόν να τους δείξει μια απαξίωση, όμως αργότερα παραδέχτηκε ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι και τραγούδισε τραγούδια τους όπως αυτό και το Yesterday και άλλα. Και δεν είναι εύκολο για έναν κρούνερ να λέει τραγούδια που ανήκουν σε ένα άλλο είδος μουσικής. Το Something, όπως ξέρετε, το έγραψε ο George Harrison για το άλμπουμ του 69 Abbey Road. Το ίδιο έκανε ο Σινάτρα σε εκείνη την εποχή, άρχισε να προσεγγίζει με το δικό του τρόπο κομμάτια συγκροτημάτων μιας άλλης εποχής για εκείνον. Και γι' αυτό βέβαια διατηρήθηκε μέχρι τον θάνατό του σχεδόν στην επικαιρότητα. Ακούμε ένα τραγούδι που έγραψε ο Paul Simon για την ταινία του Mike Nichols, ο Πρωτάρης. And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. Boo, hoo, hoo. Say, hey, hey, hey. Well, have you heard, Mrs. Robinson? Mine is fine as wine, and I should know. Ho, ho, ho. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey. Και βέβαια ήταν το Mrs. Robinson του συγκροτήματος Simon & Garfunkel στην ερμηνεία του Frank Sinatra. Πάνω από 1500 τραγούδια έχει αφήσει ο Sinatra, 100 χρόνια από την γέννησή του, μία εβδομάδα με τραγούδια εδώ στο Βήμα FM, όπως το «The Moon Was Yellow». Behold, the moon is yellow, 5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χώρια οι υδατάνθρακες, πρόεδρε. Πάνω καμένοι που κρύβουμε. Φαντάζεσαι. Θα πλημμυρίσουμε το μακαρόνι. Καμένου Αναστασιάδη να μιλάει για τους υδατάνθρακες, φαντάζεσαι. Ναι, εντάξει. Θα λέει με τι γεμίζεις εσύ το αμάξου. Με καρμπονάρο ένας, όχι μεγάλο. Εγώ έβαλα πουτανέσκα και πάει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Γιατί διατηρήθηκε ο Σινάτρα τόσες πολλές δεκαετίες μέχρι το θάνατό του στη δεκαετία του 90? Γιατί είχε τον τρόπο να προσαρμόζεται καθώς άλλαζε η μουσική. Είναι απίθανο ότι ένας καλλιτέχνης που κυριάρχησε στα νεανικά του χρόνια, στη δεκαετία του 40, με τις μεγάλες ορχήστρες και τους κρούνερς εκείνης της εποχής, να καταφέρει να ξεπεράσει αυτό που λέγαμε η είσοδος του rock and roll το 1955, που ήρθε μια εντελώς διαφορετική μουσική, και εκείνος να γνωρίσει όχι μόνο την επιτυχία που είχε το 40, αλλά ακόμα μεγαλύτερη στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μπορούσε να ανακαλύψει τραγούδια, να βλέπει ποια στήλα έρχονται και να ηχογραφεί τραγούδια όπως αυτά που ακούσετε λίγο πριν. Το The Moon Goes Yellow είναι ένα από τα τραγούδια του της δεκαετίας του 50, είναι στο στυλ του, ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Γιατί το 1971 ο Σινάτρα ηχογράφησε ένα άλμπουμ με τίτλο Sinatra and Company. Σε αυτό το άλμπουμ ο Σινάτρα, στην πρώτη πλευρά του δίσκου, στο βινίλιο, δεν υπάρχουν CD και download τότε, ηχογράφησε τραγούδια του Αντώνιο Κάλο Ζομπίμ με παραγωγή του Deodato, που είναι ένας φοβερός μουσικός. Έτσι λοιπόν έχουμε τη μουσική της Βραζιλίας από την πρώτη πλευρά. Και στην δεύτερη πλευρά ηχογράφησε κομμάτια πιο folk, ας πούμε τραγούδια του, πώς λεγόταν ο τύπος, του John Denver, που βλέπω εδώ, το Living on a Jet Plane, που έχουν πει και οι Peter, Paul and Mary, και διάφορα άλλα τέτοια που είχαν επιτυχία το 1970. Λοιπόν, το Wave είναι ένα υπέροχο τραγούδι του Αντώνιο Κάλο Ζομπίμ, που το είχε βγάλει το 67. Η εκτέλεση είναι με το Σινάτρα το 71. So close your eyes, for that's a lovely way to be aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream or dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know it is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. Saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. Together. Together. Επειδή είναι ένα υπέροχο άλμπουμ αυτό το Sinatra & Company, με τον Αντώνιο Κάλο Ζομπίμ, τον Ντόν Κώστα, που είναι γνωστός διευθυντής ορχήστρας αυτός, και τον Ντεοντάτο, να ακούσουμε και ένα άλλο που είναι βραζιλιάνικο του Ζομπίμ, αλλά εδώ υπάρχει ο τίτλος στα αγγλικά «Drinking Water». The flower I need your love, or I will die. My very life is in your power. Will I wither and fade or bloom to the sky? Agua di bebe. Give the flower water to drink. Agua de bebé. Give the flower water to drink. The rain can fall and deserts. The rain can fall upon the sea. The rain can fall upon the flower. Since the rain has to fall, let it fall on me. Agua de bebé. Agua de beber, camará. Agua de beber. Agua de beber, camará. Agua de beber, camará. Ακούσαμε δύο τραγούδια του Sinatra από το άλμπουμ Sinatra and Company του 1971 το άλμπουμ. Το τραγούδι είναι του Claude Francois, ενός Γάλλου πολύ δημοφιλούς τραγουδιστή και συνθέτη που έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή, με αγγλικούς στίχους του Paul Anka, και έχει γίνει το τραγούδι, είχε γίνει το τραγούδι σήμα κατά τεθέν της καριέρας του Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Ξεκινά από στιγμή σε στιγμή η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απαιτούνται 180 θετικές ψήφοι. Υπέρ Παυλόπουλου τάσσονται ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Νέα Δημοκρατία. Τον συνταγματολόγο Νίκο Αλβιζάτο θα στηρίξουν Ποτάμι και Πασόκ. Δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα Παυλόπουλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απέχει από την ψηφοφορία. Ο κύριος Παυλόπουλος δεν αντιστάθηκε στις ειρήνες του πελατειακού κράτους και χειρίστηκε με ανεπάρκεια την κρίση το Δεκέμβριο του 2008, ανέφερε σε δήλωσή του. Αύριο αναμένεται να υποβάλει η κυβέρνηση το αίτημα για παράταση της δανειακής σύμβασης, αμετακίνητος στις θέσεις του το Βερολίνο. Δεν θα γίνει αποδεκτή μια παράταση χωρίς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί, διαμηνύουν από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Καταθέτουμε προτάσεις και ευελπιστούμε να περάσουμε αυτό τον κάβο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αν δεν πάρουμε αυτό που θέλουμε, θα το κάνουμε κούγκι, είπε ο Πάνος Καμένος. Αλλάζει ριζικά η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα, όπως ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Μειώνεται στα 20 ευρώ από 50 η ελάχιστη δόση υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Καταργείται η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και αλλάζουν τα πρόστιμα για καθυστέρηση πληρωμής. Ανοιχτή και σήμερα η χώρη για την προστασία των αστέγων από το ψύχο σε Αθήνα και Πειραιά. Τσουχτερό κρύο αναμένεται και αύριο σε όλη τη χώρα, χιονοπτώσει στα ανατολικά. Στην Αττική αύριο θα χιονίσει στα βόρεια προάστια, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, λόγω τροχαίου στο ύψος της Πανεπιστημίουπολης. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Φιλοθέη και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος σε όλη την Αλεξάνδρας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι. Και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα. Και χειμώνα. Και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Μην αγνοείτε τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Πόνωση και διόγκωση, καθώς και δυσκαμψία, δηλαδή δυσκολία, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, στις κινήσεις των αρθρώσεων των χεριών, των δακτύλων, των καρπών ή και πόνο στα πόδια ή στα γόνατα, που εμφανίζονται συνήθως ημετρικά, είναι συμπτώματα της νόσου. Απευθυνθείτε σε γιατρό ρευματολόγο. Έγκαιρη διάγνωση και ορθή θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να σταματήσει την νόσο. Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν με Σινάτρα, ενώ περιμένουμε να συνδεθούμε και με τη Βουλή σε λίγο. Θα δούμε πόσα κομμάτια θα παίξουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι του 1937 και οι φίλοι της Lady Gaga το έμαθαν πρόσφατα, δηλαδή πριν από 4-5 μήνες, όταν η Lady Gaga έβγαλε άλμπουμ με τον Τόνι Μπένετ και το τραγουδούν και οι δύο τους, και μάλιστα το παρουσίασαν καταπληκτικά και σε ένα κονσέρτο. Εμείς βέβαια δεν το παίξουμε σε εκτέλεση του 37, γιατί τότε ο Σινάτρα ήταν μόλις ξεκινούσε, ήταν μικρό παιδί. Ο Σινάτρα το είπε αργότερα σε μία ταινία που λεγόταν Pearl Joy. Στην ταινία αυτή, της δεκαετίας του 50, ο Φρανκ Σινάτρα το τραγουδά, κατά τη διάρκεια βέβαια της ταινίας, στη Ρίτα Χέιουορθ. Στην ταινία έπαιζε και η Κιμ Νόβακ. Από το Pearl Joy λοιπόν, Φρανκ Σινάτρα. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free fresh wind in her hair, life without care. She's broke and it's oak, hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at eight. She loves the theater but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with sharpies and froth. And she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. And she won't dish the dirt with the rest of the broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, life without care. She's broke, but it's okay. Hates California. It's so cold and so damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Θα μείνουμε στο Σινάτρα και τον κινηματογράφο. Μέχρι το τέλος αυτής της ώρας, όσο μπορούμε βέβαια, θα παίξουμε τραγούδια από ταινίες του Σινάτρα και ιδιαίτερα στην σπουδαία εποχή του, της δεκαετίας του 50. Η ταινία λεγόταν «The Tender Trap». Ήταν του 55 και έπαιζαν η Debbie Reynolds και ο Frank Sinatra. Και το τραγούδι λέγεται «The Tender Trap». You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kinda smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Mm-hmm. Some starry night when her kisses make you tingle, she'll hold you tight and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map, and then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap. Λοιπόν, ήταν ο Σινάτρα από την ταινία The Tender Trap. Ο Γιώργος Κακούσης και η Κατερίνα Δράκου είναι εδώ μες στο στούντιο. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να συνδεθούμε με τη Βουλή. Να δούμε τώρα αν θα ακουστούν ολόκληρα τα τραγούδια που θα εκφώνω. Όποιο δεν ακουστεί θα το παίξουμε αύριο. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, ήταν μια καταπληκτική ταινία της δεκαετίας του 50, όπου ο Φρανκ Σινάτρα πήρε το βραβείο Όσκαρ δεύτερου ρόλου τότε. Στην ταινία παίζαν σπουδαίοι ηθοποιοί, ήταν σκηνοθεσία του Φρεντ Τσίνεμαν, Μπαρτ Λάγκαστερ, Ντέμπορα Κέρ, Φρανκ Σινάτρα, Μοντγκόμερι Κλίφτ. From Here to Eternity. You vowed your love from here to eternity, a love so true it never would die. You gave your lips, gave them so willingly. How could I know? Your kiss meant goodbye. Now I'm alone with only a memory. My empty arms will never know why. With me will live from here to eternity. Now I'm alone with only my empty arms will never know why. Though you are gone, this love that you left with me, this endless desire, to eternity. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. ποδήλατο. Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί. Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Diego Maradona έκανε κάτι ακραίο. Έκανε lifting στο πρόσωπό του για να ικανοποιήσει την κατά πολλά χρόνια νεότερη σύντροφό του. Το έκανε σε λάθος σημείο το lifting, πες του. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Πάμε τώρα σε μια ταινία του 1952, όχι από τις πολύ γνωστές. Λεγόταν Meet Danny Wilson. Ο Σινάτρα στην ταινία αυτή έλεγε ένα τραγούδι πολύ παλιό του 1931. Στην ταινία έπαιζε η Debbie Reynolds δίπλα στο Σινάτρα και το τραγούδι που ακουγόταν ήταν το All the Way. All of me. Όχι, το All the Way είναι σε άλλη ταινία, είναι All of Me. All of me. Can't you see I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the path that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Come on, get all of me. Can't you see I'm just a mess without you? Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part, used to be my heart. So why not take all of me? Αφού αναφέραμε το All the Way, θα το ακούσουμε τώρα. Ήταν το All of Me και θα είναι τώρα το All the Way. Το All the Way πήρε το βραβείο Όσκαρ το 1957 στην κατηγορία τραγουδιού. Την Κυριακή προς Δευτέρα έχουμε την απονομή των Όσκαρ και εδώ θα τα σχολιάσουμε και θα ακούσουμε και τη μουσική και το τραγούδι την Δευτέρα το απόγευμα στις 6 ώρα εδώ στο Βήμα FM που θα έχουμε ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, All the Way, βραβείο Όσκαρ τραγουδιού 1957 με τον Frank Sinatra από την ταινία The Joker is Wild. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need some. on to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you all the way. Through the good or lean years and for all the in-between years, come what may, who knows where the road will lead us. Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. So if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. Και μάλλον θα ακούσουμε και το επόμενο, θα δούμε. Που είναι το Three Coins in the Fountain, ένα τραγούδι από το 1954 και αυτό είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού της χρονιάς εκείνης. Three Coins in the Fountain από την ομώνυμη ταινία του 1954. Three coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Which one will the fountain bless? Which one will fountain bless? Three coins in the fountain, through the ripples how they shine. Just one wish will be granted, one heart will wear a valentine. Make it mine, make it mine, make it mine. Three coins in the fountain,